Metallica, fuld som en allige, rillige, rallige roll. Syns på glade pindsvin danser rundt på nattesol. Oh, rillige, rallige, fuld som en allige, rillige, rallige roll. Men når det bliver morgen, har de ondt i deres knold. En gartner gik i solen skin og gravede i en have. Men da det så blev måneskin, holdt manden op at grave. Da han gik hjem, så glemte han sin flaske fyldt med snaps. De syv små pindsvin fandt den på en bænk og råbte haps. Wow! Rillike, rallike, fuld som en allike, rillike, rallike roll. Syv små glade pindsvin danser rundt på nattesol. Oh, rillike, rallike, fuld som en allike, rillike, rallike roll. Men når det bliver morgen, har de ondt i deres knold. Himmel. Men pludselig skreg det mindste pindsvin i, hvor bliver jeg svimmel. Så løb det hen og dyppede trynet i en stor spand vand. Og råbte, jeg er klar igen, jeg tager det som en mand. Wow, rillike, rallike, fuld som en allike, rillike, rallike roll. Syv små glade pindsvin danser rundt på nattesol. Oh, rillike, rallike, fuld som en allike, rillike, rallike roll. Men når det bliver morgen, har de ondt i deres knold.